I'll show you some objects, then please do what I ask. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay at gagawin mo kung ano ang sasabihin ko. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay at gagawin mo kung ano ang sasabihin ko. Please take this. Kunin. Kunin. Please give me the glasses. Ibigay mo sa akin ang salamin. Ibigay mo sa akin ang salamin. Please put the pencil on the envelope. Ilagay mo ang lapis sa ibabaw ng sobre. Ilagay mo ang lapis sa ibabaw ng sobre. Please turn the glass over and pick up the scissors. Itaob mo ang baso at kunin mo ang gunting. Itaob mo ang baso at kunin mo ang gunting.